Гляди, Наташа, какая чудесная майская ночь. Все вокруг небо стишилося, проникло до земли. Это только так сдается. А Днепру не спить. Бачишь, как гайдаются его хвали? Сумно мне, Андрей. Завтра тебе уже не будет со мной. Ну, не треба сумовать, Наталочка. В листопаде я приеду. В листопаде. А сегодня еще только 11 мая. Мне уже 12. Так будешь чакать? Замуж не выскочишь? Обов'язково выскочу. Ось як тільки здам державний екзамен, і так одразу замуж. А говорила, кохаєш. Ти все не віриш. Я там кохаю. І буду чекати. Ходімо. Поздно вже. А може посидім ще крихо? 5 хвилин. Ні, 10. Ведаєш, мені зараз чомусь вспомнилося, як ми познайомилися. Я пам'ятаю. Вокзал тісно, та ні сісти, ні стати, а яка черга з білетами. Думала, тоді просиджу цілий тиждень і не вийду. Тоді ми довго чекали відкриття каси і про многое переговорили. Успомнили навіть Колосовських Стьопку і Оленку. Стьопка Барута піхотой пройшов усе 100 верст, поки добрався до Мінська. Чим було душиться у гэтай спякоті, лепш би нам було йти пешком. Але ж я достав білети, і ми поїхали. І пам'ятаєш, як хорошо розмовляли всю дорогу про Колоса і його твор на просторах життя. Так, я тоді сказала тобі, що просто закохану Оленку і Стьопку. Хотіла, каб на екзамені попитали про їх. Да де там? Такий білет витягнула. А у нас з тобою, як у Толстого, Андрей і Наташа. Ой, заговорилися ми. Іди, Наталочка, іди, спі. А раніцею я по тебе прийду. Ми разом поїдемо на вокзал. Андрей, родний мой. Это было давно. 1941 год. Вучоба, Мары, Андрей. 5 год прошло с того часу. Хутка знов май. А як змянилось життё? Як усё змянилось? Засталіся тільки успоміни. Завтра у 6-му класі повторення Колоса. Стьопка і Оленка – мої любимі герої. Треба як мага лепш підрихтуватися до занятку. Ви, бачу, прихильниця Колоса. Я так само. Моїм ідеалом завсёди був Стьопка Барута. Ні, ні, ні, ні. Лепше не вспоминать, не думати. Оключу лепше радио. У республіці повним ходом ідуть посівні роботи. У ліку передових – Грецький район, старшиня райвиконкома товариш Берозин. Сільські механізатори взяли повышенные обов'язательства. Усе работають у нові. Берозин? Андрей? Не. Не може гэтага быць. Ён же загінуў у 42-м годзе. І Сергій і Галі писали, що його нема. А хіба мало однолькових прозвищ і імен на світі? А коли він? Треба їхати, зараз же їхати. О, може, він женатий? Я все одно, Усё роўна я павінна ведаць усё. Нават гэта. Супакойцеся, Сонечка, супакойцеся. Ну. Чарговая непрыемнасць. Ды не, вы толькі ўявіце сабе. За цэлы тыдзень я не чую ад яго нічога іншага, як дайце мне атруту. Так. А сёння выгнаў мяне з палаты. Вы паглядзелі, якія ў яго былі вочы. Так, так. Ранены страшэнна пакутае. Вы ж ведаеце. Левая нага ў яго раздроблена, гангрэна ў правай руцэ. Будзем рыхтаваць хворага да аперацыі. І вось яшчэ што. Тэрмінова паведаміце пра гэта яго родным. Але куды паведаміць? Мы ж не ведаем яго імя, прозвішча. Адкуль ён? З якой часці? Павінны ж быць дакументы. Іх не знайшлі. У гімнастёрцы лежала толькі фотакартка маладой дзяўчыны. На двароце надпіс «Прыязджай, буду чакаць». 11 мая 1941 года. Мусіць, тая, што дарыла, ведала. Ён будзе памятаць яе імя, як яна яго, і без подпісу. Эх, такого геркулеса парэзаць. Хворы прыйшоў у прытомнасць толькі на 9-й дзень пасля аперацыі. Але жыць не хацеў. Уявіце, Сонечка, яго псіхічны стан. Яму здаецца, што ён цяпер нікуды не варты, што для бацькоў ён будзе карай, цяжарам, пакутай. Думкі хворага я чытаю, як па кнізе. Але як прымусіць яго выкінуць іх з галавы? Я не ведаю, Павел Антонович, не ведаю. А можа, Арыну Міхайловну паклікаць? Сапраўды, сапраўды, хворыя любяць яе. Ну, што сніў, галубок? Дома быў. Дома пабыў. Бач, эш ты, ажно і павеселеў. А я гляджу, спіш і усміхаешся. Нехай паспіць, думаю. Снеданне не ўцяче, а прыемны сон не вернеш. Пакуль вось вязанем занялася. Вы, няня, вельмі падобны на маю маці. Калі я ад'язджаў з дому, яна таксама спешалася навязаць мне шкарпэткі. І так спрытна бегалі в яе руках вязальныя пруткі. Ну вось, о, бач? Ой, што я табе раскажу? Паслухай. Раніцай прыйшла ў сёмую палату, а Мішка і кажа: «Няня, я сёння рыбу лавіў», а сам задзіваецца смехам. «Чаго ж, кажу, табе смешна? І дзе ты лавіў яе?» пытаюся. «Гэта я сню, што лаўлю», кажа, «ў рэчцы і кладу ў панчоху». А панчоха парваная. У юны праз дзірачкі паўцікалі, смеецца, заходзіцца ад смеху. Ой, ого, галубок, добры сон многа значыць. Веселей чалавеку, ён і пад'есць добра. Ой, ды што гэта я? Надумалася цябе ў юнамі мішкавымі карміць. Зараз, галубок, зараз. Снеданне прынясу. Не хацела раней прыносіць, усё роўна астыла б. Будіць пашкадавала. Нехай, думаю, паспіць. Так хораша ў сне пасміхаешся. Ты што гэта? Што гэта ты вочы заплющыў? Бач, я ўжо снедаць прынесла. Людзі скора па другому разу есці захочуць. А мы з табой ўсё казкі расказваем. Ну, паспрабуй глубока. Бульён смачны, паспрабуй. Дасць Бог на папраўку пойдзе. Тады апетыт прыйдзе. Не хочацца, не. От ты, не хочацца, не хочацца. Ты ўсё роўна еш, еш. Сіла еш. І мама мне так казала ў дзяцінстве, калі я хварэў. Дарэчы, а як завуць цябе? Андрэй. Андрэй, Андрэйка, о, добрае імя, добрае. Ну еш хутчэй, Андрэйка. Ну еш, еш, а то ўсё астыне. Вось так во. О, так во, на здароўе табе. О, о, да. Ну во. А цяпер шклянку кавы выпі. Паціхеньку, паціхеньку, так. Дякую, нянечка. Дякую. На здароўе, галубок. На здароўе. Ты палежы крыху, адзін. Палежы. Я посуд аднясу. І адразу вернуся да цябе. Ну і Арына Міхайловна. А вы, разумнікі, лезлі, мусіць, у душу з лапцямі. Лет да труны хлапца не давялі. А вы пабудзьце з ім, Арына Міхайловна. Гэта добра, што ён да вас горніцца. Маці ўсё ўспамінае. Цяжка зараз яму. Зусім малады яшчэ. І дзяўчына ў яго ёсць. Відаць, не ведае, што здарылася з ім. Да што і казаць. Цяжка. А такі добры хлопец. Ну, як ты, галубок? Я табе зараз падушку вышэй падаб'ю. Вот так, во. І пра сціну распраўлю. Вось так, во. Дякую, няня. А ты лежы, лежы. Лежы. А я пасяжу калі цябе. Часам і работу сваю скончу. Во, бачыш? Шалік спішаюся звязаць. Заўтра ўжо Ігар едзе дадому. Ды гасцінец на дарогу хачу даць. Які Ігар? А ды з дзявятай палаты. Ой, Боже мой, памучыўся бедны. Але ўжо дзякаваць Богу, маладзец. Рады, рады, да маці едзе. А што з ім, з Іграм? Да цяпер нічога, здароў, нічога. Зрабілі аперацыю левага вока. Вока? Хіба ж можна раўняць? Да не кажы, не кажы. Мучыўся ён вельмі. Твар увесь апалены. Яшчэ і нагу ампутавалі. Куды я цяпер годны крычыць? Хачу памерці. Ды хто ж памірае з гэтага, а? А цяпер вунікі маладзец. Трохі толькі бачна, што пакуль гоя. Дзяўчына да яго прыязджала. Як расказалі ёй, што ён тут вырабляў, дык яна яму і кажа. Не думала, што кажа, у мяне ты такі дурань. А ў мяне, няня, таксама некалі была дзяўчына. Наталачка. Была. А куды ж яна падзелася? Не ведаю. А ты напішы ёй. Вось Ігар пахваліўся мне. Паеду, Арина Міхална, да сваёй Веры. Няхай што хоча, той робіць са сваім дурнем бояк. О, так вось усе мае галубкі і разлятаюцца. Прывыкну ўжо, здаецца, як да сыноў. А яны і паляцяць ад мяне. Шкада? Шкада, вядома. Але і радасна на душы. Паляціш і ты, галубок, паляціш. А цяпер спі. Адпачывай. А то я табе нагаварыла 7 карабоў пра ваш старую. Я засну, няня. Толькі потым вы да мяне зноў прыйдзіце, добра? Ну, добра, добра. Добра. Адпачывай пакуль. Дні беглі, абганяючы адзін другога. Андрэй адчуў сябе ўжо значна лепш, прыкметна папраўляўся. І ўжо не кідаў на нас сясцёр, калі мы прыносілі яму лякарствы, тых страшэнных позіркаў, ад якіх мы раней гатовы былі ўцякаць з палаты. Але ўсе бачылі, як пакутваў ён. Адна толькі Арына Міхайлаўна адчувала сябе з хворым проста і смела. Яна не пакідала яго аднаго ні на гадзіну. Вось і сёння, як і звычайна, няня падсела да яго ложка са сваім вечным вязаннем, якому не было канца. Усё думаеш аб нечым? Сумуеш? Радавацца трэба, што папраўляешся. А ты хмурі, хмурі, як асенняя ночка. Андрейка, прачытай мне вось лепш пісьмо. Яго сонечка прынесла. А я нічога не разберу нават у акулярах. Ох, ох, ох, і хітрая ж вы, няня, хітрая. Але давайце пачытаю. Паглядзім, хто гэта вам пісьмы шле. Калі хлопцы, дык сердаваць буду. А ты думаў, хто? Вядома, хлопцы, ды яшчэ якія пазайздросціш. На, чытай жа, галубок, чытай. Дарагая нянечка, учора атрымаў твой ліст. Ага. Шчыра дзякую за ўсё тое добрае, што ты зрабіла для мяне. Галубок, галубок. Спачатку ты радаў 5 пра мяне. Гэта я і сама прачытала ўжо. Пра яго лепш пачытай, пра яго. Як ён там? От як ён там, мне цікава. Не хітруй, няня, не хітруй. Слухай за ўсё тое добрае, што ты зрабіла для мяне. Жыву я цяпер добра, працую. Днямі атрымаю пратэз. Тады лаўчэй будзе хадзіць у школу. Каб ты ведала, нянечка, якім шчаслівым я адчуваю сябе ў школе. Сорамна нават успомніць, што было раней. У цябе, мусіць, больш няма такіх перчыкаў. Смяешся, смяешся, галубок. Мабыць, у твой агарод каменьчык залецеў, а? Смейся, смейся. Не ты адзін такі на свеце. Яшчэ у тую вайну я нагледзелася ўсяго. А я ж табе, галубок, не казала. Мой жа муж, нябожчык, у 15-м я крэшата з фронту вярнуўся. І таксама, як і ты, заладзіў адно. Ні жыццём ні на свеце, ні жыццём ні на свеце. Я ўжо не ведала, што рабіць, як яго на сцежку вывезці. Дай, думаю, апошні сродак выкарыстаю. Прынесла сына, а яму толькі другі год пайшоў. Шустры-шустры такі. Тут бяжыць, там зачэпіцца і ўпадзе. І ўсё смеецца, ўсё смеецца. І што ты думаеш, галубок? А? Абразумеўся чалавек. Ну, а далей? Як потым вы? Ну, муж працаваў у канторы. Ён жа ў мяне пісьменны быў. А як добра мы жылі, галубок. Дай Бог кожнаму. Ніколі ў нас багаць асаблівага не было, а весялосці поўная хата. Сын рос, радаваліся на яго гледзячы. Няня, няня, ну, а як жа ты? Ён жа без ноги, без руки. Мусить так з жалості і жила з ім. А хіба можна мужу з жонкою без жалості? Але ж, голубок, чоловік же не змінився, серце у його тоє, розум так само. Чоловік же застався, який був. А я розуміла і любила його. А ти жалость, жалость. А як же без жалості? І моя Наташа обіцяла мене чекати. І завсюди повторала, нехай собі тяжко, але вдвоїх. Тяжар на одну спину, повтяжара на дві. Ось, ось, ось, во. І я тобі тоє ж кажу. А може, і її вже нема. Може, у Германію загнали? Чи замуж вийшла? Все не віриш. Я кохаю тебе, Андрейка. І буду чекати. Чекати. Чекати. Я, няня, домов, домов на Случину хочу з'їздить у свою вёску. Убачить батьку, маці, брата, сестер. Галя уже мусить доросла. У їх і про Наташу спитаю. Давно пора. А ти все мовчиш? Мовчу. Мовчу. Боюся, що всі будуть мене шкодовать, в очі подбадьорвать, а за очі, напевно, говорить, треба ж гэтак покалечить Євхімового Андрея. Був хлопець як дуб, а тепер що засталося? Ні, видать, не поеду. Треба їхати. Поедеш, голубок. Маті ж чекає. Вона виплакала усе в очі і прогляділа дорогу, тебе чекаючи, своє дитя. Дорожи же, для її нема нічого. Ох, голубок, голубок, як треба шанувати маті. Запомни мої слови. Поправлявся Андрей, заживали його рани. І коли весна, одевшися у майскую сукенку, заходила на дворе господині, ён адчуў прилив життєвих сил. Ну что ж, видатно. Павел Антонович, выгнали б вы меня, ти хоть раз вылаяли б добра. За что? Не могу я не отчувать своей вины перед вами, перед Сонечкой, перед няней. Прошу вас, и всех прошу пробачить меня за то, что было. Добре, добре. Як будем цілуватися на розвітання, тоді і проберу за все. Ясно. У ясний червінський ранок Андрій покидав шпиталь, де пролежав більш года. Арина Михайловна обняла його, три рази поцілувала і перехрестила на дорогу. Пиши, голубок, не забувай. Арина Михайловна, як буду жениться, няня, да где б вы не будете, а на веселье до мене повинны приехать. Ну, коли запросишь, приеду. Ехать со шпиталя, молодый человек, это еще не значит, что можно порушать режим. Худшей, худшей у столовой. Ну, вот, бачите, Павел Антонович, есть причина поругать меня на развитание. Але у дорозе подъем. Глядите, який мешок напаковали. Дякую вам от усей души. Усім, усім щиро дякую. І ще раз пробачте мені. Пробачте. Ну, пойдемо. Всього доброго. Всього доброго. Андрій, все ж. Добрый день. Добрый день. Вам кого? По какой справе? Мне... Я хотела поговорить... Мне потребно убачить Бярозина, старшиню райсовета. И он запросил до себе возить эту жанчину. Вы проходите, коли ласка. Дякую. Добро, я почекаю. Добро. Мусить удава? Бедная жанчина. Муж инвалид. Який з яго работник? Так, так. А у яе четверо дзяцей. Добрый день. Добрый день. Проходьте, коли ласка. Присядьте, прошу вас. Ну, что у вас? Ну, Кось. Заява. Ну, добро. Ну, присядьте, присядьте. Так, так. Ну, добро. Не хвалюйтесь. Хата будет. Не обещаю, что простый день. Потерпеть придется, а на осень будете уже в своей хате. Дякую вам за доброе слово. А что муж инвалид, так теперь таких много. Знойдется справа и для его. А вот с этой паперкой подойдите до старшини сельсовета. Ну и он ведает, что робить, разумеется. Дякую, добрый человек. Всего вам наилепшего. Всего. Бывайте здоровы. Бывайте здоровы. Голубочка, прочитайте, что он тут написал. Так. Інваліду холоду будаваць хату ў першую чаргу. Аб прынятых мерах далажыць 18-га. Бярозін. Ай-яй-яй, які чалавек. Ні крыку, ні гонару. А сам бедны левай рукой піша. Ніна Іванна. Я слухаю. Вось гэтыя заявы вазьміце, калі ласка, на кантроль. Добра. Андрэй! Наташа? Наташа! Наталочка! Веди меня в свой дом, Андрей. А то что ж мы будем так стоять под воротами? Ой, Наташа, ты пробачь мне мою такую неудалую гостинность. Ты разумеешь, что у меня вось тут робится? Ходим, ходим, Андрейка. Я тут, сынок. Мама. А? Это Наташа. А дачушка ты моя. Ледь дачакаліся. Приехала. Ты думала его такого убачить? Мам. А мы уже все в очи проглядели тебе чакаючи. Як пришло твое письмо... Дык, здаецца, на свет нарадзіліся. А ён верыць і не верыць. А я, як пачула па радыё старшыня райвыканкома таварыш Бярозін, так усё роўна, як мяне хто аглушыў. Не ведаю, куды кінуцца, што рабіць. Жывы, а пра сябе не паведамляе. А потым думаю, хай Андрэй жанаты, разжанаты, я паеду. Паеду і сама пагляджу, што ды як. Рашыла адразу бегчы на вакзал. И зараз же ехать, а потом вспомнила поезд, иди раница, иди. На работе ж я, треба в отпуск брать. А на завтра и Андреево письмо пришло. Сынок, треба ж частовать гостю. Веди, веди ее в покой. Распранайся, дочушка, распранайся. Что ж так стоять? Ну, неколи, Наташа, я был спрытным кавалером. Ну, а теперь дозволь, як могу допомогчи тебе. Андрей, сказать по правде, я отвыкла от этого. Проходь, коли ласка, в покой. Проходь. Ой, як много у тебе книг. А помнишь, Наташа, с чего началось наше знакомство? Як не помнить со Степки и Оленки. Мы так само тогда выходили на простору життя. Як это давно было. И мы были еще такие молодые. Ну и теперь еще не старые. Так. Але и ты, и я многое побачили в житті. Многое познали, пережили. Мы снова разом. И это чудово. Наташа, ты саправды ранейшая. Ты только боишься зробить мне болючо. Андрей. Скажи одразу. Правду скажи. Андрей, родный мой. Я такая, як и была. Ты же я поехал б до тебе, как была іншою. Колись, Наталочка, мы с тобою марили об счастье. Это счастье, Любы, давай будовать разом. Ты сказала разом, Наташа? Ведомо разом.